так. Справді, йому не поталанило. То був не той час. Йому кроки – це кроки ворогів. Він не вільний бачити світ. Він не вільний його розділити. Він сприймав його як осяйне єдине. Цей світ, від котрого несло помиями, він споглядав чи не як найвишуканішу частину суспільства, а то й людства. Йому не поталанило, як і всім, котрі мусять здолати цей шлях, дорогою розгублюючи себе, щоб на сам кінець уторопати, придибав ти до найбільшого розчарування. А зараз кипіли золоті тіні каштанів. Звісно, при бажанні можна запам'ятати. Зранку до ночі, ох, ці очі дівочі, і знов, зранку до ночі. Але на пам'ять лізе викривлений ротик, що обливає тебе смердючою лайкою. Вгорі вічна мідь сонця, а вона сидить на глибому унітазі, вся в випарах вчорашніх лангетів, крабів, омарів, шпротів, редьки, голландського сиру. Вона судомно перекручується на пуховиках, ляпаючи бездумно в рурку телефону, мов хто пружину розкручував. Йому не втямки, їх таких тисячі, мільярди в розхрещених по паралелі, горизонталі, розлінованих невидимою рукою на квадрати, кубах житлоплощ. Труться задками, випнувши щелепи від запору, з дірочок їхніх вуст із шипінням вискакують голоси про втрачені звичаї наші. Летять, діравлячи чистоту осінню, неоспівану поетами, бо вони жалобники і жлоби, бо вони месіанці. Бо доба – таке дійсно умирання. А звичаї на цьому розповзаються опаришами останніх селюків, які перестали плутати метро з трамваєм, залізничний вокзал з електричкою. Селюків, котрі вже не носять кирзових чобіт, а хочуть чогось більшого, ніж кросівки «Адідас». А ця пані, панянка, добродійка, проспить до полудня, затим вишкребе, вичистить усі опуклості, вугрі на блідому, як холодець тілі, скочить у дороге хутро, зароблене чесним передком. А чим ще жінка може заробити? Дивись, дивись, дивись. Це найчарівніше, що вона може собі подарувати, а ти пустиш слину на губи. Тут його коле тонкий жаль. Невже ти, як дивна, давня казка, відходиш із щемом у серці? Невже все те, що було, так і лишиться мрією? Та ні, йому вже невідомий дилетантський, до нудоти отхаркнутий запах голоду. Помиті висохлий до крицевої міці линви і два ряди зубів, вищерблених вірністю життю, готові перепиляти світ навпіл. При нагоді перекусить земну вісь, закутавшись у дірявого плаща, обминаючи тусівки, місця, де можна потрапити на очі кайфу або його товаришам. Він віддається на глум і торжество місту. Ніч міста, розірвані спалахи ліхтарів, подібні до зірок у травні, чорними ядрами розриваються у вирлі очей зіниці юрмища по метрополітенах. Ніч вигострила його вилиці. Чорні ядра поглядів із шипінням лупили бетоновані обмурки на зупинці Дніпро і біля Блошиного ринку, дрібнячись яскравими скіпками люду. І сонце вставало поволі. Родик винишпорював Шмулєвича. Сонце лінькувато, кволо, мов у провінційних містечках, ще не пора, виринуло нарешті, ламаючи тінь мосту, кістяком перекинутого через річку, віддаючи золото куполам спорожнілих храмів. Захуркали перші авто, електрички, але Шмулєвича ніде не було. Доктор на той час практикував у панатоміці. Тельбушив спухлі черева потопельників, вішальників, самогубців різного штибу. Витягував зелені тельбухи, перекидав з руки на руку, витягував печінку, зважував на долоні, хлюпав її у відро з формаліном і багатозначним поглядом проводив мармуровими столами, де стримілись сині, білі ноги, животи, руки мерців, вищирювався на практикантів. «Во, що чоловік! Пить би менше йому було!» Може б і встиг до прибуття водолазної команди. Ну, то не наші діла».